वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। न्याय दर्शन की 52वीं कक्षा, आप सभी का स्वागत है। परसों के पाठ में से कुछ पूछता हूं। पृष्ठ संख्या 170, 31वां सूत्र और 171 इसका भाष्य। 31वें सूत्र का अर्थ बताना है। प्रत्यक्षम अनुमानम एक देश ग्रहणात् उपलब्धे है। आशुतोष जी। आचार्य जी ओम। प्रत्यक्षम अनुमानम, पूर्व पक्षी का यह सूत्र है, वो कह रहे कि जिसको आप प्रत्यक्ष कह रहे हो, जो पीछे कहा था समधाता ने, वो प्रत्यक्षम अनुमानम वो अनुमान ही है। एक देश ग्रहणात् उपलब्ध है, उसके एक देश का ही ग्रहण होता है। एक देश सामने वाला जो एक देश है उसी की उपलब्धि होने से। स्वामी जी के लिए कुर्सी लगा दो, स्वामी जी को या तो इधर बैठा दो सामने, या तो कुर्सी। प्रारंभ कर रहे हैं, करें करें प्रारंभ करें। एक देश का ज्ञान होने से वो अनुमान है, प्रत्यक्ष नहीं है। एक देश का ज्ञान, उपलब्धि, ज्ञान होने से, तो इससे यह अनुमान कैसे हुआ? एक देश का ज्ञान हो रहा है, इससे वो अनुमान कैसे हुआ? वो पूर्व पक्षी ऐसे देख रहा है कि आप जिस चीज को देख रहे हो, वृक्ष इत्यादि को, वो उसका उस पूरे को तो नहीं देख पा रहे हो, केवल सामने वाला जो भाग है आपके, उसी को प्रत्यक्ष, उसी को देख पा रहे हो, और बाकी जो और है उसका तो अनुमान ही हो रहा है। तो इस तरह से जो बाकी का है उसको मुख्यता से लेते हुए जी, कि जैसे अनुमान में एक देश के ग्रहण से दूसरे देश का ग्रहण होता है जी, लिंग से लिंगी का ज्ञान होता है, ऐसा यहां पर भी हो रहा है। ठीक है, पृष्ठ संख्या 171 पर अंत में अंतिम वाक्य, द्रव्यांतरोत्पत्ति पक्षे, इस पंक्ति का अर्थ बताना है। साधना जी आप बता सकते हैं, द्रव्यांतरोत्पत्ति पक्षे। द्रव्यांतरोत्पत्ति पक्षे न अवयवी अनुमेयो, ये द्रव्यांतरोत्पत्ति पक्ष में जब अवयवी, द्रव्यांतर यानी अवयव, अवयव से भिन्न जो अवयवी है उस पक्ष में न अवयवी अनुमेयो, अवयवी का अनुमान नहीं किया जा सकता। अस्य एक देश संबंधस्य अग्रहणात्, क्योंकि अवयव में कभी भी एक देश ग्रहण का संबंध नहीं होता है, इसलिए ग्रहणे च अविशेषाद अनुमेयत्वाभावः, ग्रहणे च अविशेषाद और सामान्य रूप से ग्रहण करने में अनुमेय का अभाव है यहाँ पर। अभी उस तरह से नहीं आई बात, आपने रखा कि अवयवी में चूंकि एक देश नहीं होता है इसलिए, ये यहां नहीं है, ये कल वाले पाठ में थी, यानी आगे है ये बात, यहां कुछ और बात है। अरुण जी बताएंगे। अस्य एक देश संबद्धस्य अग्रहणात्, यहां से बताइए। यहाँ पे दो पक्ष माने थे, दूसरे पक्ष का खंडन कर रहा है, यहाँ सिद्धांती खंडन कर रहे हैं कि एक देश से असंबंधात जो उसका वृक्ष है, तो उसका जो एक देश है जिसको आप द्रव्यांतर की उत्पत्ति मान रहे हो, जो जिसको अनुमान कर रहे हैं वो गृहित नहीं होगा। फिर से बोलिए। वृक्ष है उसका जो एक देश हम जो उसका जो संबंधित ग्रहण हो रहा है, जो उसका ग्रहण नहीं हो रहा, जो पिछला हिस्सा है तो वो अनुमान नहीं है, उसको अनुमान नहीं कह सकते। जो जो अवयव गृहित नहीं हो रहे हैं वो द्रव्यांतर, मतलब यहाँ पे भिन्न एक अवयवी ले रहे हैं स्पष्ट, और अवयव और अवयवी दोनों का ग्रहण बताइए। जब द्रव्यांतर पक्ष में देखेंगे तो वो अवयवी बन जाएगा, पूरा अवयवी बन जाएगा। तो जब हम एक देश उसमें ग्रहण हो ही नहीं सकता, उसमें पूरा वृक्ष ही आएगा। वो आप वही बात बोल रहे हैं जो सतना जी ने बोली थी। राजेश जी ये बात आगे कल वाले पाठ में थी, यानी आगे आएगी वो बात। ओ द्रव्यांतर उत्पत्ति पक्ष में जो है इन्होंने कहा था अवयवी अनुमान करने योग्य नहीं है या अवयवी का अनुमान नहीं किया जा सकता, ठीक है, क्योंकि अस्य एक देश संबद्धस्य अग्रहणात्। जिसको हम अनुमान कर रहे वो तो पीछे का एक देश है, आगे का एक देश तो उसमें ग्रहण नहीं हो जाएगा। एक देश का उसमें ग्रहण हो रहा है, एक देश से संबद्ध है जी, उस अवयवी, वो अवयवी जी, ठीक है, अवयवी एक देश से संबद्ध है। पूर्व पक्षी की दृष्टि से देख रहे हैं, पूर्व पक्षी अवयवी को किस देश से संबद्ध मान रहा है? एक देश से। किस एक देश से? सामने वाले, पीछे वाले से। सामने वाले का इंद्रिया सन्निकर्ष हुआ, अब अवयवी का ज्ञान कैसे होगा? पीछे वाले को जान, पीछे वाले से, क्योंकि अवयवी को भी ये अनुमेय कह रहा है जी। तो जो चीज हमने सामने देख ली उसको वो तो अनुमेय नहीं कहलाएगी, वो तो प्रत्यक्ष हो रहा है जी। तो अवयवी को ये अनुमेय मान रहा है, और वो अवयवी कैसा है? एक देश से संबद्ध है। वो किस देश से संबद्ध है? जो अनुमेय अवयव है वो कौन सा है? पीछे वाला, पीछे वाला, आगे वाला नहीं, ठीक है। तो तस्य अस्य एक देश संबद्धस्य अग्रहणात्, एक देश से यानी पीछे वाले भाग से संबद्ध जो अवयवी है उसका तो ग्रहण हो ही नहीं सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? अब उसके पीछे दूसरा कारण बताया जा सकता है, लिखा नहीं है यहां पर। उसके पीछे कारण क्या है कि अनुमेय क्या था? पिछला भाग। और अवयवी किसका नाम है? केवल पिछले का नाम है या केवल या पूरे का नाम है? संपूर्ण का, पूरे का नाम है। इसलिए केवल पिछले से अवयवी का अनुमान नहीं हो सकता। आपकी दृष्टि में वो अवयवी केवल एक देश से संबद्ध है, पीछे वाले भाग से संबद्ध है, और उसका अनुमान नहीं हो सकता। एक देश से संबद्ध का अनुमान नहीं हो सकता क्योंकि अवयवी तो पूरे देश से संबद्ध है। एक आक्षेप बताया। अब अगली बात कह रहे हैं, जिस पक्ष में अग्रहण माना और ग्रहणे च, अगर आप ये मान भी लें, बताइए, और यदि ग्रहण करते हैं ग्रहणे च अविशेषात, तो उसमें कोई विशेषता नहीं है, सामान्य ही है। क्या अविशेषता? किससे? सामान्यता यह है कि जैसे हम आगे वाले भाग को ग्रहण कर रहे हैं, पीछे को आप यदि अवयवी मानते हैं तो आगे वाला भाग भी तो उसी का अवयव है। नहीं, इसको थोड़ा और दूसरे ढंग से आप बोले। ग्रहणे च, यदि पूर्व पक्षी कहता है नहीं, पिछले भाग से भी, व्यवहित भाग से भी अवयवी का ग्रहण हो जाएगा। सिद्धांती ने पहले तो ये कहा पीछे वाले भाग से, यानी मात्र पीछे वाले भाग से अवयवी का ग्रहण नहीं हो सकता, क्योंकि वृक्ष तो पूरे की संज्ञा है, आगे वाले और पीछे वाले की। इसलिए केवल पीछे वाले भाग से जो आप अवयवी का अनुमान कर रहे हैं वो तो हो नहीं सकता है। लेकिन अगर पूर्व पक्षी ये कहे ग्रहणे च, नहीं उसका पिछले वाले भाग से ग्रहण हो जाएगा वृक्ष का, तो यदि पिछले वाले भाग से अवयवी का ग्रहण हो रहा है, इसका मतलब है एक देश से वृक्ष के एक कुछ अवयवों से वृक्ष का अनुमान हो रहा है। तो यदि ऐसा है तो आगे वाले अवयवों से, जो कि वो भी एक देश थे, उससे भी तो अनुमान हो सकता है। अगर आप ये कहो कि ये तो अनुमान है अवयवी का ज्ञान, क्योंकि सामने वाला तो प्रत्यक्ष है और पीछे वाले से हमें अवयवी का ज्ञान हो रहा है, तो बोले जब एक भाग है पीछे वाला उससे अवयवी का अनुमान हो सकता है तो आगे वाले से भी तो हो सकता है। ये हेतु तो वहां भी लग जाएगा। यदि एक देश से ही अवयवी का अनुमान हो रहा है, ज्ञान हो रहा है, तो सामने वाले से भी हो जाएगा। और यदि पीछे वाला भाग जो कि अनुमेय है, उससे अवयवी का ज्ञान होने से अवयवी के ज्ञान को आप अनुमेय कह रहे हो, तो सामने वाला भाग वो भी एक देश है, यदि उससे अवयवी का ज्ञान होता है तो सामने वाला भाग चूंकि प्रत्यक्ष है इसलिए अवयवी का ज्ञान भी प्रत्यक्ष मान लिया जा सकता है। ये तो समान लग घटेगा दोनों तरह। पंक्ति देखिए फिर से, द्रव्यांतरोत्पत्ति पक्षे जब द्रव्यांतर यानी अवयवी की उत्पत्ति मानी जाती है तब न अवयवी अनुमेय, तब किसी भी तरह अवयवी अनुमेय तो नहीं कहला सकता। अवयवी का ज्ञान तो होता है लेकिन वो अनुमान से नहीं होगा, क्योंकि पूर्व पक्षी का मत है कि अनुमान से होगा। क्यों? अस्य एक देश संबद्धस्य अग्रहणात्, अस्य इस अवयवी का जो कि आपके मत में एक देश से संबद्ध है, पीछे वाले भाग से संबद्ध है, उसका ग्रहण ही नहीं हो सकता। क्यों नहीं ग्रहण हो सकता? वो हेतु यहां नहीं दिया है और उसका कारण पीछे यही है कि पीछे वाला जो व्यवहित एक भाग है उतने एक अंश से पूरे अवयवी का ज्ञान नहीं हो सकता। अवयवी तो पूरा एक है, उसमें अधूरापन नहीं होता है, अवयवों में अधूरापन होता है। तो यदि पीछे वाला जो है भाग वो तो अधूरा है, उससे आपके मत में पूरे अवयवी का ज्ञान नहीं हो सकता। आपके मत में सिद्धांति का मत नहीं है, वो पूर्व पक्षी की आधार पर ही पूर्व पक्षी की मान्यता में दोष बता रहा है। आप तो ये कह ही नहीं सकते। यदि आप कहते हो केवल पीछे वाले से अवयवी का ज्ञान हुआ है तो वो हो नहीं सकता, कारण पीछे वाला भाग एक देश है और अवयवी संपूर्ण है, इसलिए आधे से संपूर्ण का ज्ञान नहीं हो सकता। यदि ज्ञान होना है तो पूरे से होगा, आगा और पीछा दोनों मिला के, और उसमें दोष पहले दिखाई चुके हैं। यदि पीछे वाले और आगे वाले सब अवयवों के मिलने से एक समाहार बुद्धि बनी, उससे हमें वृक्ष का ज्ञान हुआ, तो इसको आप केवल अनुमेय नहीं कह सकते, क्योंकि प्रत्यक्ष वाला अंश भी वहां पर सामने है, वो मिश्रित मानना पड़ेगा। आप अनुमेय तो कह नहीं सकते और प्रत्यक्ष का खंडन नहीं कर सकते। अब यदि आप ये मानते हैं, अभ्युपगम से बोल रहे हैं, वैसे स्वीकार्य है सिद्धांती को ये बात, लेकिन यदि आप ये पक्ष मानते हैं कि पीछे वाले भाग से ही अवयवी का ज्ञान हो जाता है, तो इसका क्या मतलब हुआ? दूसरे शब्दों में कहें कि वृक्ष के अवयवों में से एक देश से अवयवी का ज्ञान हो जाता है। पीछे वाले से ही क्यों? आगे वाले से भी तो हो सकता है, आगे वाला भी एक देश है, पीछे वाले से हो सकता है, इसमें कोई विशेष हेतु नहीं है। मूल बात है एक देश से अवयवों के एक भाग से पूरे अवयवी का ज्ञान हो जाता है, ये आपका मत है वहां पर। तो यदि ऐसा है तो समान, फिर तो आगे वाले अवयवों से जिस काम ने प्रत्यक्ष किया है उससे भी अवयवी का ज्ञान हो जाना चाहिए, और यदि उससे अवयवी का ज्ञान हो जाता है तो उसको प्रत्यक्ष कहेंगे, तो समान है आगे और पीछे। हम यूं ये क्यों कल्पना करें कि पहले तो आगे वाले अवयवों का ज्ञान हुआ, उससे पीछे वाले अवयवियों का अनुमान हुआ, और फिर उससे संबद्ध अवयवी का ज्ञान हुआ। जब एक देश से ही करना है तो सीधे सामने वाले अवयवों का हमें प्रत्यक्ष हुआ और उससे संबद्ध पूरे अवयवी का हमें ज्ञान हो गया, और चूंकि सामने वाले अवयव प्रत्यक्ष थे इसलिए उस प्रत्यक्ष के साथ साथ जो बोध हुआ है वो भी प्रत्यक्ष ही कहलाएगा। ये सिद्धांति का मत। तस्मात वृक्ष बुद्धि अनुमानम न भवती, इसलिए जो वृक्ष बुद्धि है जिसको मैं प्रत्यक्ष मानता था आप अनुमान कह रहे थे, वो अनुमान नहीं है, वो तो प्रत्यक्ष ही है। ठीक है, अब कल वाले पाठ में से किन्हीं को कुछ पूछना है तो सूत्र संख्या 32 से लेके और 33 की समाप्ति तक, पृष्ठ संख्या 172 से 176 तक। कोई नहीं है पूछने वाला तो कीजिए, हाथ खड़ा कीजिए, बोलिए। आचार्य जी, व्यवहित भाग का प्रत्यक्ष अव्यवहित भाग का प्रत्यक्ष करते हैं, व्यवहित भाग अव्यवहित भाग का प्रत्यक्ष करते हैं, ऐसा तो किसी ने नहीं कहा। नहीं, हम जो देखते हैं तो अव्यवहित भाग का तो ही प्रत्यक्ष होता है। नहीं, व्यवहित का, हाँ हाँ ठीक है, अव्यवहित भाग का प्रत्यक्ष होता है, ठीक है। अव्यवहित भाग का हम प्रत्यक्ष करते हैं, व्यवहित का अनुमान करते हैं, ठीक है। और अनुमान और प्रत्यक्ष से एक द्रव्यांतर की उत्पत्ति हमारे मन में कल्पना कर लेने के बाद एक द्रव्य हो जाता है। एक द्रव्य होने से हमारी वृक्ष बुद्धि हो जाएगी। ऐसी दशा में केवल ही प्रत्यक्ष को यहाँ हम क्यों ग्रहण करेंगे, साथ साथ अनुमान को भी ग्रहण किया जा सकता है। मैं प्रत्यक्ष का खंडन नहीं कर रहा हूँ, केवल अनुमान को भी समावेशित करना चाह रहा हूँ। वृक्ष का जो ज्ञान हुआ वो अनुमान भी होना चाहिए, आपका ऐसा कहना है ना। तो वृक्ष के साथ वृक्ष का बोध हमें किस तरह से होता है कि ये हमें प्रत्यक्ष है या अनुमान है? इस बौद्धिक कसरत को छोड़ दो जो आपने की है, कि वैसे आपको व्यवहार में क्या लगता है वृक्ष का? उसमें मैं दोनों मान लूंगा, प्रत्यक्ष और अनुमान। मान लेने की बात नहीं कर रहे हैं, वो तो आपने पहले बोला ही, जो आप मान सकते हैं संभावना है। आपको क्या अनुभव होता है? इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से जो ज्ञान उत्पन्न होता है वो प्रत्यक्ष कहलाता है, ठीक है। और जिसका अनुमान होता है उसका इंद्रियार्थ से सन्निकर्ष नहीं होता है। एक भेदक लक्षण हो गया दोनों का जी, माना या नहीं? हाँ। जिसका इंद्रियार्थ से सन्निकर्ष होता है वो प्रत्यक्ष होता है, ठीक है। और जिसका इंद्रियार्थ से सन्निकर्ष नहीं होता उसको हम अनुमेय कहते हैं, अनुमान ज्ञान है। बाद में प्रत्यक्ष होगा वो एक अलग बात है, लेकिन इस समय में उसका इंद्रिय से सन्निकर्ष नहीं हो रहा है, ठीक है। अब एक ही चीज में दोनों बातें नहीं घट सकती हैं। वृक्ष इति, वृक्ष है ये जो बोध है, या तो आप इसको प्रत्यक्ष कहेंगे और या अनुमान कहेंगे, कोई सा एक कहेंगे, दोनों नहीं कह सकते। आपका कहना है कि हम दोनों मान लेंगे, तो जैसे अवयवों के संदर्भ में हम स्पष्ट कह सकते हैं कि सामने वाले भाग का प्रत्यक्ष हो रहा है, वृक्ष के आगे वाले भाग का और वृक्ष के पीछे वाले भाग का अनुमान हो रहा है, ठीक है। जैसे हम यहां भेद करके कर सकते हैं, ऐसा अवयवी में भेद कर नहीं सकते कि इतने भाग का प्रत्यक्ष हो रहा है और इतने का अनुमान हो रहा है। तो दो तरह से मैं उसमें आपत्ति बता रहा हूं। एक तो कि जिसका ज्ञान हो रहा है उसको, उसका यदि इंद्रिय सन्निकर्ष है तो केवल प्रत्यक्ष माना जाएगा, उसको अनुमान नहीं कह सकते। और यदि अनुमान मान रहे हैं तो इंद्रिय प्रत्यक्ष नहीं हो सकता, यानी या तो प्रत्यक्ष कहेंगे या अनुमान कहेंगे, एक ही कह सकते हैं, दोनों नहीं कह सकते जैसा आप प्रतिपादन कर रहे हो। क्यों आचार्य जी? दोनों होते ही नहीं है, उसके लिए कोई उदाहरण ही नहीं मिलता है कि जिसका हम प्रत्यक्ष कर रहे हैं और उसी का हम अनुमान कहें, दोनों हो नहीं सकते। मैं ये कह रहा था कि एक दूसरी बात और जो मैंने कही थी उसको केवल दोहरा देता हूं कि जो अवयव है, अवयव की दृष्टि से तो सामने और पीछे का भाग हो सकता है। अवयवी में कोई अलग से अवयव, अवयवों जैसे अवयव नहीं होते, वो तो एक ही होता है। तो उसका मैं आप ये भेद करके भी नहीं कह सकते कि अवयवी के आगे वाले भाग का तो प्रत्यक्ष हो रहा है और अवयवी के पीछे वाले भाग का अप्रत्यक्ष हो रहा है। अवयवों जैसा व्यवहार वहां आप कर नहीं सकते। अवयवी का ज्ञान हुआ है मतलब तो बस ज्ञान हुआ है, वो एक ही है, वो पूरा ज्ञान होता है। वृक्ष ये जो बुद्धि बनी है ये पूरी है, तो पूरी ज्ञान कर ज्ञान पूरा कर लेंगे, बाकी प्रत्यक्ष और अनुमान से एक द्रव्यांतरों की उत्पत्ति की कल्पना और साथ साथ उस द्रव्यांतर को एक ही मान करके वृक्ष बुद्धि की उत्पत्ति हो जाएगी। देखिए, प्रत्यक्ष और अनुमान से द्रव्यांतरों की उत्पत्ति नहीं होती है। प्रमाण किसी द्रव्य को उत्पन्न नहीं करते, प्रमाण केवल जनाते हैं। यदि वस्तु है तो जनाते हैं, नहीं है तो नहीं जनाते हैं, भाव के रूप में या अभाव के रूप में, जैसा उसका स्वरूप होता है वो जना देता है। ये किसी द्रव्यांतर को उत्पन्न नहीं करते। आप सोच रहे हो कि द्रव्यांतर की उत्पत्ति कर दी गई, यानी कल्पना है, मात्र बौद्धिक है, तो ये वाकई नहीं घटेगा कि अनुमान और प्रत्यक्ष से जो द्रव्यांतर उत्पन्न हुआ है। प्रमाणों से कोई द्रव्य उत्पन्न नहीं होता है। द्रव्यांतरों की उत्पत्ति का अर्थ द्रव्यांतरों में ज्ञान उत्पत्ति से तात्पर्य था आचार्य जी। प्रत्यक्ष और अनुमान से द्रव्यांतर का ज्ञान होता है जी, ठीक है। तो द्रव्यांतर का ज्ञान जब होता है, एक समय में एक ही प्रमाण का प्रयोग होकर के होता है, आप समावेश कर सकते हैं कि भाई इसका हम प्रत्यक्ष भी कर रहे हैं और इसका अनुमान भी कर सकते हैं। एक ही वस्तु का कभी हम प्रत्यक्ष कर रहे होते हैं, कभी अनुमान कर रहे होते हैं। अभी हमारा प्रसंग क्या है, जब वृक्ष हमारे सामने है, अब हमें देखना है कि वृक्ष का हम प्रत्यक्ष कर रहे हैं या अनुमान कर रहे हैं। आपको दो अलग अलग स्थितियां बतानी होंगी यदि अवयवी का आप प्रत्यक्ष और अनुमान दोनों कर रहे हैं। तो सामने अगर वृक्ष है और तब जो वृक्ष इति ये जो ज्ञान हो रहा है ये तो मात्र प्रत्यक्ष ही होगा, अनुमान के लिए कर सकते हैं कि भाई ये वृक्ष भी यहां होगा, यहां पर कोई फल आया बाजार में उपलब्ध है तो भाई इसके वृक्ष भी यहां पर होंगे, इसके पौधे भी यहां पर होंगे, ये हम अनुमान लगा लेते हैं सामान्य तो दृष्टि से, ठीक है, कहीं ना कहीं वृक्ष होंगे, बिना वृक्ष के फल आ नहीं सकता। तो ऐसे वृक्ष का अनुमान कर सकते हैं, ये एक भिन्न ढंग से ज्ञान है। लेकिन अभी परिस्थिति क्या है, सामने वृक्ष है और अब जो वृक्ष ज्ञान हो रहा है इसको आप दो नहीं कह सकते कि ये इसी समय में प्रत्यक्ष भी कर रहा हूं और इसी समय में अनुमान भी कर रहा हूं और दोनों का मिलकर के फिर ज्ञान की उत्पत्ति हो रही है, प्रत्यक्ष ही है वो केवल। राजेश जी, पृष्ठ संख्या 172 नीचे से दूसरी पंक्ति, यावत चार्थ जातम तस्य विषय, इसको थोड़ा स्पष्ट कीजिए। हाँ, यावच्च अर्थ जातम तस्य विषय, जितना अभी समूह यानी अवयव समूह तस्य प्रत्यक्ष का विषय, तस्य प्रत्यक्षस्य विषय, सामने से जब हम देख रहे हैं तो जितना भी समूह सामने के जितने भी अवयव हमें दिखाई दे रहे हैं तावत अभ्यनुज्ञायमानम, उतने को स्वीकार करता हुआ पूर्व पक्षी भी जब सामने देख रहा है वृक्ष को तो जितना भी उसे उपलब्ध हो रहा है, कितना हो रहा है ये कोई महत्व नहीं रखता, इतना होगा या इतना होगा, कम ज्यादा उस पर कोई विवाद करने की आवश्यकता नहीं है, जितना भी आप मानो जी। कम या अधिक कुछ तो मानोगे, जितना भी आप मानो उतने का उतना विषय को, उतने विषय को स्वीकार करते हुए, स्वीकार कर रहा है वो कि हाँ ये तो इंद्रिया सन्निकर्ष से हो रहा है, ऐसा होता हुआ वो विषय प्रत्यक्ष व्यवस्थापकम भवती, प्रत्यक्ष की विद्यमानता को बताने वाला होता है, उतने से ही प्रत्यक्ष का अस्तित्व तो सिद्ध हो जाएगा। आप जितना भी मानो प्रत्यक्ष के अस्तित्व को सिद्ध कर रहे हैं, अस्तित्व को सिद्ध कर रहे हैं, क्योंकि पूर्व पक्षी ने एक तरह से जो सामान्य वचन किया था प्रत्यक्ष अनुमान, प्रत्यक्ष तो अनुमान है तो प्रत्यक्ष का अस्तित्व ही उसने खंडित कर दिया था, तो उसी के उदाहरण में बता रहे हैं कि देखो प्रत्यक्ष तो ये इतना तो आप भी मान ही रहे हो, इसका तो खंडन आप भी नहीं कर सकते, ठीक है। एक और है आगे 173 पृष्ठ पे अंतिम से तीसरी पंक्ति जी, न च अनुमेयस्य इंद्रियेण सन्निकर्षाद अनुमानम भवति, और उसके बाद वाली पंक्ति सोयम, जो अनुमेय होता है, ठीक है, जैसे अग्नि को ले लीजिए, धुएं से अग्नि का, तो अनुमेयस्य इंद्रियेण सन्निकर्षात अनुमानम न भवति, जो अनुमेय है उसका इंद्रिय से सन्निकर्ष होके अनुमान नहीं होता है, अर्थात अनिंद्रिय सन्निकर्ष होते हुए अनुमान होता है। धुएं का जो अनुमान किया वो इंद्रिय सन्निकर्ष से नहीं हुआ, अग्नि का हाँ, अग्नि का जो अनुमान हुआ वो इंद्रिय के सन्निकर्ष से नहीं हुआ है, वो अनिंद्रिय सन्निकर्ष है, ठीक है। लिंग का तो हो रहा है, लिंग का तो हो रहा है, तो लिंग इसमें नहीं आएगा, वो प्रत्यक्ष नहीं, वो इंद्रिया सन्निकर्ष तो वो तो प्रत्यक्ष पूर्वक हो गया, वो प्रत्यक्ष में जाएगा, धुएं का तो ठीक है प्रत्यक्ष हो गया, अग्नि का जो ज्ञान हुआ यानी जो अनुमेय है, अनुमेय तो अग्नि है धुआं नहीं है, उस अग्नि का जो कि अनुमेय है उसका इंद्रिय के इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से अनुमान नहीं हुआ है, अर्थात बिना इंद्रिया सन्निकर्ष के अनुमान हुआ है अग्नि का, ऐसा सभी अनुमानों में होता है, और यहां आप अगर कहने लगोगे तो ये ठीक नहीं है। हो गया इतना जी, एक और है 175 पे अंतिम से दूसरी पंक्ति जी, न च एतत् कृतो अस्ति भेद, एतत् से किसको लिया जा रहा है, अवयवी है या कुछ और है, व्यवहार थोड़ा स्पष्ट कर देंगे। पीछे जो इन्होंने कहा था इदम तस्य वृत्तम, ये इसका व्यवहार है, पीछे से नीचे से तीसरी पंक्ति इदम तस्य वृत्तम, क्या ये शाम इंद्रियार्थ सन्निकर्षात ग्रहणम अव्यवानाम तही सह गृह्यते, जिन जिनका इंद्रियार्थ सन्निकर्ष हुआ है उनके ग्रहण से उनके साथ साथ ये गृहित होता है। येषाम अवयवानाम व्यवधानात अग्रहणम तही सह न गृह्यते, और जिन अवयवों का व्यवधान होने से अग्रहण है यानी पीछे वाले भाग का, उनके साथ अवयवी गृहित नहीं होता है। ठीक है, तो न च एतत् कृतो अस्ति भेदः, अवयवों के ग्रहण और अग्रहण का जो व्यवहार है, अवयवानाम ग्रहण ग्रहण अग्रहण कृतः व्यवहार पीछे जो था, तो अवयवों के ग्रहण और अग्रहण से होने वाला जो व्यवहार है क्या, कि आगे का वृक्ष वो जात है और उससे भिन्न वृक्ष है, आगे के अवयव हैं, और पीछे का जो भाग है वृक्ष अज्ञात है उससे भी भिन्न है ये वृक्ष। वृक्ष जो संज्ञा है जो जिसे हम जिन अवयवों का ग्रहण कर रहे हैं उससे भी भिन्न है ये, ठीक, और जिसका हम अग्रहण कर रहे हैं पीछे वाले भाग उससे भी भिन्न है ये वृक्ष। तो न च एतत् कृतो अस्ति भेदः, चाहे जात वाला हो चाहे अज्ञात वाला हो किसी से भी हो अभेद नहीं होगा, यानी वृक्ष तो वही का वही रहेगा जो एक रहना है रहने वाला है। ये जो दो तरह के व्यवहार हैं इससे वृक्ष की बुद्धि में कोई भेद नहीं आता, वो तो रहता ही है। एतत् व्यवहार से और भेद वृक्ष का बता रहे हैं। हाँ, इस व्यवहार से ये भेद नहीं होता जो प्रत्यक्ष किया गया विषय है उसका। हाँ ठीक है आशुतोष जी। आचार्य जी यहाँ 174 पृष्ठ पर ये जो वार्तिक है दूसरे अनुच्छेद वाला जी अकृष्ण ग्रहणाद वाला ये, और इसमें कहा कि जो अभी ले भी लें फिर भी संपूर्णता से ग्रहण नहीं होता, ये पंक्ति वाली अकृष ग्रहणाद इति चेत, अव्यवी का जो ग्रहण है उसको पूर्व पक्षी कह रहा है कि इसका ग्रहण तो पूरे का तो होगा नहीं आपका, क्योंकि सामने वाले का प्रत्यक्ष हुआ है तो उससे जो ज्ञान होगा तो अकृष्ण ही होगा। ऐसा अगर कोई कहे तो सिद्धांत कह रहा है कारण तो अन्यस्य, अवयवों से भिन्न जो अवयवी है उसका एक देश, एक देश से अभाव, तो उसका एक देश होता ही नहीं है। अवयवों को देख करके जब हम व्यवहार करते हैं तो हम कहेंगे कि कुछ अवयवों का तो प्रत्यक्ष हो रहा है और कुछ का प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है, ठीक है ऐसा कह सकते हैं ना। ऐसे ही अवयवी के संदर्भ में भी पूर्व पक्षी कहे कि आप जिस वृक्ष का ज्ञान कर रहे हो वो पूरे का ज्ञान थोड़ा ना कर रहे हो, वृक्ष ये जो बोध हो रहा है उसको तो एक भाग का सामने वाले का आपको बोध हो रहा है पीछे वाले का नहीं हो रहा है, तो कृष्ण ग्रहण तो वहां पर नहीं हुआ, पूरा ग्रहण नहीं हुआ। ऐसा यदि आक्षेप करे तो उसका दे रहे हैं कि अवयवी जो कि अवयवों से भिन्न है, कारणों से भिन्न है, अवयव कारण हो गए, अवयवों से जो भिन्न अवयवी है उसके एक देश का अभाव होता है, उसमें एक देश होता ही नहीं है। अवयवों में, अवयवों के समूह में आप एक देश कह सकते हो, ये आगे वाला भाग है ये पीछे वाला भाग है, जो अवयवी वृक्ष है उसका कोई एक देश आप नहीं बता सकते कि ये इसका एक देश है और ये आगे का भाग है ये पीछे का भाग है, वृक्ष वृक्ष तो बस वो एक ही है, तो वो कृष्ण हो जाएगा फिर, वो कृष्ण ही होगा। पूर्व पक्षी कह रहा था कि कृष्ण नहीं होगा, पूरे का ज्ञान नहीं होगा, सिद्धांत कह रहा है कृष्ण और अकृष्ण का व्यवहार वहां होता है जहां अवयव होते हैं, यहां तो संपूर्ण है और उसको एक भाग से भी हम जान सामने से हमने जाना तो जो जाना वो पूरा ही जाना, अधूरा नहीं जाना। जब हम किसी गाय को जानते हैं भले ही उसका सामने वाला भाग देख रहे हैं लेकिन गाय ये जो हमें बोध हुआ ये संपूर्ण बोध होता है, अधूरा बोध नहीं होता है। और अधूरापन यदि हम कहीं देख रहे हैं तो वो किसमें, अवयवों में देखेंगे कि इसके पीछे वाले भाग का पता नहीं है, उसे पीछे की तरफ इसका रंग क्या है, बाल कैसे हैं इत्यादि दूसरी तरफ का। तो अगर जो अकृष्ण का व्यवहार होगा भी तो वो अवयवों में होगा, अवयवी में नहीं होगा, इसलिए अवयवी का ज्ञान तो पूरे का होता है। ये मतलब ये जतलाना चाह रहे हैं कि अवयवी जब हो गया वो तो फिर अवयव देख ही नहीं सकते। नहीं ऐसा नहीं कह रहे हैं, अवयवों को देखना हो तो अवयव भी देख सकते हैं, लेकिन जिस समय हम अवयवी को जान रहे हैं अब ये अवयवी तो एक ही है बस, उसमें भेद नहीं है, टुकड़े नहीं है, अवयवी के अवयव नहीं होते, सामान्य भाषा में जो हम कहते हैं कि अवयवी में अवयव होते हैं, वो तो अवयवों को के लिए कहा जा रहा है। लेकिन जब अवयवी और अवयव ये दो भेद करके हम देख रहे हैं बुद्धि में, तो अवयव तो अलग हो ही गए। अब ये जो अवयवी है इसमें और कोई भेद नहीं होते हैं, उसका ज्ञान जब होता है तो पूरे एकत्व के रूप में होता है। पर आचार्य जी व्यवहार में तो हम ऐसे ही कहते हैं ना कि अवयव यस्य संति इति अवयवी, ठीक है, तो अवयवी में फिर अवयव देखने लग जाते हैं ना। हाँ, तो जब अवयवी को देखते हुए आप अवयवों में जाएंगे वहां तो आप अकृष्ण का व्यवहार कर सकते हैं, लेकिन जब आप अवयवी पे ही केंद्रित हैं, अभी विषय ये बना हुआ है कि अवयवी होता है नहीं होता है, और अवयवी होता है तो आपको संपूर्ण ज्ञान नहीं होगा, ये पूर्व पक्षी का आक्षेप है। उस स्थिति में आप अवयवों को आप बीच में नहीं लाइए, आप केवल अवयवी को सामने रखेंगे, उसको ध्यान में रखते हुए सिद्धांति कह रहा है कि अवयवी तो बस एक ही है। ठीक है, पूछिए। अच्छा जी, पृष्ठ संख्या 175 पे जो वार्तिक है अंतिम वाला जी, समुदाय अशेष, क्या किस पृष्ठभूमि में इसको कह रहे हैं? वृक्ष क्या है, वृक्ष क्या है? तो कहा समुदाय अशेषता वा समुदाय, समुदाय की अशेषता, समुदाय है जिसका, ठीक है, जो समुदाय वाले हैं। यहां पर समुदाय का मतलब अवयव लिया जाता है, ठीक है, समुदाय की अशेषता ही समुदाय है। समुदाय किसे कहते हैं? देखो, अवयव और अवयवी वो दो शब्द हो गए, अवयव कण हो गए और अवयवी वो एक द्रव्यांतर हो मान लिया। अब समुदाय और समुदाय शब्द में देखिए, समुदाय मतलब एक समूह, और समुदाय कौन कहलाएगा? अवयव जो है। तो समुदाय अशेषता, अवयवों की अशेषता, कोई बचा नहीं है, वो संपूर्णता, वह समुदाय जो कि समुदाय कहलाता है। जितने भी समुदाय हैं वो सारे अगर ले लिए जाएं, उसी को ही तो समुदाय कहेंगे, जितना जहां अपेक्षित है वो समुदाय। तो या तो वो समुदाय वृक्ष है, अवयवी को नहीं देख रहे हैं वो भी, ठीक है, वो जो समुदाय है अवयवों का वो वृक्ष है, ये एक पक्ष हुआ। तो समुदाय अशेषता व समुदायो वृक्ष स्यात् तत्प्राप्तिर्वा, अथवा उस समुदाय की प्राप्ति जो बोध हुआ है हमारे को वो वृक्ष है, ठीक है। दो दृष्टि से बनाया, फिर उसका खंडन किया, उभयथा ग्रहण अभाव, दोनों ही तरह से ग्रहण नहीं हो सकता। वृक्ष इति, ये जो ज्ञान है आपके पक्ष में दोनों ही तरह से ग्रहण नहीं हो सकता, खंडन किया। ओम, आचार्य जी, अवयवांतर और द्रव्यांतर दोनों क्या है और दोनों भिन्नता क्या है? हाँ, अवयवांतर का मतलब तो हुआ भिन्न अवयव, ठीक है, ये शाब्दिक अर्थ हुआ। और भिन्नता किससे देख रहे हैं? जिन अवयवों का हम सामने से ज्ञान कर रहे हैं, वृक्ष का जो आगे का भाग है उससे भिन्न जो है, यानी व्यवहित जितने भी हैं वो सारे अवयवांतर में आएंगे, हो गया। और द्रव्यांतर का मतलब है कि अवयव, बहुत सारे अवयव हैं आगे और पीछे वाले सब मिलाकर के, इनसे भिन्न एक और, एक एक अवयव सब द्रव्य हैं बहुत सारे, इनसे भिन्न एक नई चीज, इन अवयवों का समूह, इस समूह से भी भिन्न कोई दूसरी चीज, जिसको ये अवयवी बोलते हैं, वो द्रव्यांतर है। तो अवयवांतर तो व्यवहित अवयव है और द्रव्यांतर अवयवी है, इनका जो ये इस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं उसमें ये अर्थ है उसका, हो गया। आचार्य जी, मतलब द्रव्यांतर कहने का मतलब दूसरा वृक्ष लेंगे, दूसरा वृक्ष में जो अलग, दूसरा वृक्ष नहीं, वृक्ष तो वो एक ही है, दूसरे ये जो अवयव हैं ये भी द्रव्य हैं, ठीक है, इनको हम द्रव्य ही तो कहेंगे, एक एक एक एक अवयव हैं वो सब द्रव्य हैं, वो इनसे भिन्न एक द्रव्य, उसको द्रव्य कहा जा रहा है, बस वो वही वृक्ष है, दूसरा वृक्षांतर नहीं है। द्रव्यांतर का मतलब वृक्षांतर नहीं है, वही वृक्ष, इन अवयवों से भिन्न एक द्रव्य वस्तु तत्व। आचार्य जी, लोक में देखते हैं चाहे घट हो, पट हो, वृक्ष हो या शरीर हो, इनमें लौकिक हो या प्रेक्षक, सभी जानते हैं कि जो भी पदार्थ हैं सब अवयव से मिलकर के बने हैं। तो इससे पूर्व पक्षी क्या सिद्ध करना चाहता है जो चर्चा चला रहा है? पूर्व पक्षी प्रत्यक्ष का खंडन करना चाहता है बस, कि जो आप प्रत्यक्ष कह रहे हो वो प्रत्यक्ष नहीं है, अनुमान है, यही उसका प्रयोजन है। उसको तो खंडन करना है और ये परीक्षा चल रही है कि कोई ऐसे अगर खंडन करने लगे प्रत्यक्ष का तो क्या उत्तर होगा। अब यूं वैसे किसी से पूछें कि आप प्रत्यक्ष का खंडन करो तो हम क्या खंडन करेंगे, प्रत्यक्ष के लक्षण का क्या खंडन करेंगे? आप किसी तरह कर सकते हो खंडन? कुछ सोचेगा ही नहीं कि भाई क्या खंडन करें, ये तो बिल्कुल ठीक ही कह रहे हैं। पर फिर भी खंडन ला करके, आक्षेप ला करके, उसका समाधान करके, इसके माध्यम से ये अवयवी को भी एक सिद्ध कर रहे हैं। ये इनका सिद्धांत है, बड़ा सिद्धांत है कि अवयवी पृथक होता है। वैदिक दर्शनों में अवयवी को माना गया है, अन्य दर्शनों में वो अवयवी को नहीं मानते हैं। इस पर काफी विवाद रहता है, तो उस बिंदु को भी इन्होंने परोक्ष रूप से कह दिया है, अपने सिद्धांत को चर्चा भी कर ली है। लेकिन मूल बात है कि प्रत्यक्ष होता नहीं है, प्रत्यक्ष तो अनुमान ही है, ऐसा कोई आक्षेप करे तो बस उसी को कर रहे। पूछे उमाचार्य जी, कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई वस्तु हम पहली बार देख रहे हैं तो उसके हमें पूरे आकार परिमाण वगैरह का कोई अनुमान ही नहीं, चूंकि हम प्रथम दृष्टया देख रहे हैं, तो उसमें सामने वाले भाग का तो प्रत्यक्ष हो रहा है एक देश का, पर हम अनुमान किस आधार पर करेंगे उस वस्तु का? आप उदाहरण बताओ, मैं आपको बताता हूँ क्या एक देख रहे हैं। सबके पास उदाहरण है, आपने भी कोई पहली चीज देखी ही होगी। हमने जब पहली बार उदाहरण बहुत है, हमने जब पहली बार ट्रेन देखी बचपन में, हाँ। तो हमें पता नहीं था कितने डिब्बे तक की है ये, हाँ। बस आगे के ही एक डिब्बा दिख रहा था। ठीक है, आपको ये तो पता लगा था कि ये कोई गाड़ी है? नहीं, सुना नहीं था, पूछा तो पता चला। सुने की बात क्यों ले रहे हो? आपने प्रत्यक्ष देखा है, आप जो उदाहरण दे रहे हो वहीं टिके रहो, इधर उधर नहीं जाओ। उदाहरण को नहीं बदलो, उसमें स्थितियां मत बदलना। जो बोलना हो वो एक बार बोल दो, फिर मैं उसी को पकड़ के बोलूंगा। आप फिर उसमें परिस्थिति बदल दो, दृष्टांत को बदल दो, तो फिर मेरे को भी बदलना पड़ेगा बार बार। एक पे टिके रहो, स्पष्टीकरण तो देना होगा ना। स्पष्टीकरण देना होगा, लेकिन पहले एक दृष्टांत आपने दिया यथावत, उस पे मैं पूरा बोल लूं, उसका आपको कोई समाधान है तो दो। जब आपको नहीं, जी हाँ इस दृष्टांत पे तो नहीं घटेगी बात, मैं दृष्टांत थोड़ा बदलता हूं, मैंने कहा नहीं, वो आपको अवसर मिलेगा, वो तब बदलो आप। लेकिन जो आपने प्रस्तुत किया है उस पे तो रहो। फिर से बोलिए। जब मैंने प्रथम दृष्टया ट्रेन देखा, मैंने उसके बारे में न जाना था न सुना था, बस मैंने देखा, तो आगे जो दिखा उतना ही मुझे पता चला, पीछे क्या है कैसा है मुझे नहीं पता। ठीक है, तो यहाँ ऐसा थोड़ा ना कहा जा रहा है कि सामने देखने से पीछे का भी स्वरूप पता लग जाता है, ये कोई प्रसंग ही नहीं चल रहा है। तो वृक्ष में पीछे कर लेते हैं, आपका आक्षेप ही नहीं आना चाहिए ना, वो मैं इसीलिए कहना चाह रहा हूँ। आपने कहा जी मैंने गाड़ी जब देखी तो केवल आगे आगे का दिखाई दिया, पीछे का तो कुछ दिखाई नहीं दिया, तो ये कौन कह रहा है कि आगे का देखने से पीछे का भी स्वरूप पता लग जाता है? यह कोई बात ही नहीं है ऐसी। आप जो आक्षेप दे रहे हो वो किसी ने कहा ही नहीं है यहां पर, ऐसा बात तो अभी अभी की चल रही है। अच्छा, अब मैं आपको दूसरे ढंग से कहता हूं, आपने जो आगे आगे का देखा, किसका आगे आगे का देखा था? आप दूसरे क्यों बोल रहे हैं, इनको बोलने दीजिए। ट्रेन का ही जैसा भाई जी ने कहा, ट्रेन कोई एक चीज, एक ट्रेन थी या दो ट्रेन थी? स्टेशन पे कई खड़ी थी। ये भी गड़बड़ कर रहे हैं। जिस ट्रेन को आपने देखा था, अधिकरण मत बदलना, इन्होंने क्या किया चर्चा में, अधिकरण को बदल दिया। आपके उदाहरण से मैं फिर आता हूं, जिस ट्रेन को देखा था, जिसका अगला भाग देखा और पिछला भाग नहीं देखा, मैं उस ट्रेन के बारे में पूछ रहा हूं कि वो एक थी या दो थी, मुझे नहीं पता ना, मैं तो पहली बार देख रहा हूं आगे से, तो मुझे क्या पता वो पीछे से दो है चार है। आप स्मरण करेंगे तो आपको पता लगेगा, आप एकत्व बुद्धि वहां रख रहे हैं। दूसरी ट्रेनें खड़ी है वो अलग बात है, दूसरी भी खड़ी है तो वहां भी यही बात दिखेगी आपको कि उसका भी आगे का भाग दिख रहा है, पीछे का नहीं दिख रहा है। तीसरी खड़ी होगी तो वहां भी होगा। एक एक करके आप स्टेशन पे कितनी भी गाड़ियां खड़ी करो, आप उस दृष्टांत को लगाएंगे तो सब जगह वो की वो बात आएगी। एकत्व तो आप देख रहे हैं कि कोई एक चीज है, ये एकत्व बुद्धि, यही अवयवी का बोध है। आप जंगल में गए, कोई नया प्राणी देखा, आपकी मूल बात को ले रहा हूं, आपका कहना था कि जिस चीज को हमने जाना ही नहीं कभी, पहली बार देख रहे हैं, तो वहां तो एक का अवयवी का ज्ञान कैसे होगा, ये जो आप कह रहे हो। मान लीजिए कोई प्राणी जंगल में देखा हमने, पहली बार देखा, अब वो प्राणी कौन सा है, उसका नाम क्या है, वो तो नहीं पता लग रहा, लेकिन प्राणी ये एक बोध तो हमारे को हो रहा है सामान्य ज्ञान, उसका नाम बाद में हमें कुछ पता लग गया कि ये प्राणी है, वो तो उस समय बोध नहीं हुआ, लेकिन जैसे शेर होता है, जैसे चीता होता है, जैसे बकरी होती है, जैसे मनुष्य होता है, ऐसे जो ये प्राणी है, यहां भी तो हम एकत्व देखते ना, ये एक प्राणी, ये एक प्राणी, ये एक प्राणी, उसकी गतिविधि को देख करके ये एक प्राणी है, ये बोध हमारे को हुआ। अनजान वस्तु में आपने कोई वृक्ष देखा तो भी ये कौन सा वृक्ष है, एक तो आम का, नीम का, जो भी नया कोई वृक्ष हो वो भले ही पता ना लगे, लेकिन वृक्ष ये जो एक सामान्य ज्ञान है, वृक्ष व्यक्ति का इकाई का वहां ज्ञान हो रहा है। आपने कोई यंत्र देखा नया जिसको आज तक नहीं देखा था, जिसको आप गाड़ी बोल रहे हैं या कुछ भी बोल दीजिए, एक यंत्र देखा, पहले हमने बहुत सारे यंत्र देख रखे हैं, वहां हम एक इकाई देखते हैं, तो ये नहीं पता लग रहा है कि इसका नाम क्या है, ये कौन सा है, लेकिन एक यंत्र, यंत्र व्यक्ति तो दिखाई दे रहा है हमारे को, एकत्व वहां पर भी दिखाई दे रहा है। तो जब जब भी हम ये देखते हैं, ये एकत्व बुद्धि वाला अवयवी, चाहे वो सामान्य रूप से अवयवी का ग्रहण कर रहे हो, चाहे विशिष्ट रूप से अवयवी का ग्रहण कर रहे हो, लेकिन एक अवयवी का ग्रहण करते हैं। ठीक है, अब समय हो गया, आगे का पाठ करते हैं। बोलिए। ओम आचार्य जी, 176 पृष्ठ पर जी, तस्य अवयव स्थानस्य उपलब्धिकरण प्राप्तस्य, तीसरी पंक्ति। हाँ, तो नच एक देश उपलब्धि मात्रम किम तरही एक देश उपलब्धि तत्सहचरित अवयवी उपलब्धिश्च, सिद्धांत ही बोल रहा है। ठीक है, कस्मात, क्यों, अवयवी सद्भावात, क्योंकि अवयवी भी वहां पर रहता है। तो अस्ति च अयम एक देश व्यतिरिक्तो अवयवी, एक देश से अतिरिक्त वहां अवयवी भी है, ये प्रतिज्ञा है। तो तस्य अवयव स्थानस्य, उस तस्य मतलब तस्य अवयविनः, उस अवयवी का कौन कैसा अवयवी है, अवयव स्थान वाला, अवयव है स्थान जिसके, बहुरी लेंगे, ऐसा वो अवयवी, क्योंकि अवयवी है स्थानी और अवयव है स्थान, स्थान स्थानी की दृष्टि से व्याकरण वाला ले सकते हैं। तो अवयव स्थानस्य उपलब्धि कारण प्राप्तस्य, जिसकी उपलब्धि का कारण भी प्राप्त हो रहा है, यानी नेत्र, उपलब्धि का कारण किसे कहते हैं, प्रमाण को कहते हैं, उपलब्धि का हेतु, यहां नेत्र देख सकते हैं वृक्ष के संदर्भ में, या जो जो भी इंद्रिय हो, उपलब्धि कारण प्राप्तस्य एक देश उपलब्ध हो, उसके एक देश की उपलब्धि होने पर, ज्ञात होने पर अनुपलब्धि अनुपपन्ना, उसकी अनुपलब्धि वो न मिलना, ये तो अनुपपन्न होगा, हमें ज्ञान हो रहा है, इंद्रिय भी है, विषय भी सामने है, तो वो है ये हम मानेंगे, इससे अवयवी को सिद्ध किया। इसको यूं करिए, उपलब्धि कारण प्राप्तस्य एक देशोपलब्ध हो, एक देश के उपलब्ध होने पर अनुपलब्धि अनुपपन्ना, जिसकी भी हमारे को उपलब्धि हो रही है, यानी अवयवों की वैसे उपलब्धि हो रही है सीधे सीधे, तो जब वो है अवयवी, अवयव है तो अवयवी भी वहां पर दिखाई देगा, क्योंकि वो एक देश है, वो जो अवयव है वो उसके स्थान है, उस स्थान है तो वहां स्थानी भी रहेगा, इसकी हमारे को वहां पर उपलब्धि हो जाएगी। माने अवयवा नाम अनुपलब्धि अनुपपन्न इति, ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, अवयवों की अनुपलब्धि नहीं, अवयवी की, मुख्य तो इनका अवयवी को बताना है। अच्छा, एक देश की उपलब्धि होने पर अवयवी की अनुपलब्धि अनुपपन्न नहीं होती है, ये कह रहे हैं आचार्य? हाँ, अवयवी की उपलब्धि अनुपलब्धि अनुपपन्न है, अनुपलब्धि अनुपपन्न है, यानी उपलब्धि सिद्ध होती है। अच्छा जी, तो, एक छोटा प्रश्न और है जी, जैसे हम किसी झरोखे से किसी टहनी को देखते हैं जी, तो उससे वृक्ष बुद्धि तो उत्पन्न हो जाती है, उसके पत्ते आदि देख करके कि आम है या पीपल है, नीम है, जो भी है, पर वो कितना, उसकी ऊंचाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, कितना मोटा होगा, ये तो फिर अनुमान ही करते हैं हम, अनुमान करते हैं, उसका तो ज्ञान नहीं होगा हमारे को, वो है, ये सिर्फ इतना कह रहे हैं, व्यवहित अवयव है वो जी, जो झरोके से तो हमें जो दिखाई दिया बाकी एक देश का प्रत्यक्ष हुआ वो हुआ, बाकी तो जो आप कह रहे हो बाकी कितना लंबा चौड़ा है या क्या है वो हमारे को ज्ञान नहीं हुआ, वो व्यवहित भाग उसका तो अनुमान से ही पता लगेगा केवल। हाँ उसका तो हमें अभी ज्ञान नहीं है और अनुमान भी क्या करेंगे, केवल इतना ही तो सामान्य रूप से होगा कि भी तना भी होगा कुछ न कुछ जड़ें भी होंगी इत्यादि, ये हम सामान्य रूप से होगा, अनुमान में सामान्य ज्ञान ही होता है विशेष ज्ञान नहीं होता है। लेकिन वृक्ष ये जो बुद्धि है ये तो उत्पन्न होती है, ये पूरी शाखा को देखती ये पूरी उत्पन्न हो जाती है, ये इतना ही कहना चाह रहे हैं जी। तो अब आगे चलेंगे पृष्ठ संख्या 176 पर सूत्र संख्या 34। अभी तक की जो बात आई पिछले सूत्र में सिद्धांती ने अपनी बात को सिद्ध करने के लिए एक हेतु दिया था, 33वां सूत्र देखिए, इसमें कहा था न च एक देशो उपलब्धि ही, मात्र एक देश की उपलब्धि नहीं होती है, अवयवों के एक देश की मात्र की उपलब्धि नहीं होती है, क्यों अवयवी सद्भावात अवयवी के भी वहां होने से, ये हेतु था ना, प्रतिज्ञा क्या थी इसकी, न च एक देशो उपलब्धि, मात्र एक देश की उपलब्धि नहीं होती है, ये सिद्धांति का सूत्र था और ये इसकी प्रतिज्ञा थी, और हेतु क्या दिया था अवयवी सद्भावात अवयवी के वहां होने से। अब पूर्व पक्षी कह रहा है ये जो आपने हेतु दिया है अवयवी सद्भावात ये खुद साध्य है, अभी तो अवयवी होता है या नहीं होता है ये तो साध्य है, तो इसलिए ये हेत्वाभास होगा, ये जो आप हेतु दे रहे हो ये तो साध्य सम है, ये सिद्ध ही नहीं है अभी तो, पहले आप ये सिद्ध करो कि अवयवी होता है तब आप इसको हेतु के रूप में यहां पर प्रस्तुत कर सकते हो, अभी तो वही सिद्ध नहीं है। तो पूर्व पक्षी सिद्धांती के हेतु को साध्यसम हेतु बना करके कह रहा है कि इससे तो आपकी बात सिद्ध नहीं होगी। सूत्र देखिए बोलेंगे साध्यत्वात् अवयविनी संदेहः, साध्य होने से यानी अभी सिद्ध नहीं है साध्य है, साध्य होने से अवयविनी अवयवी में जिसको आप अवयवी कह रहे हो उसमें संदेह है हमें कि वो है या नहीं है, जब तक कोई बात सिद्ध नहीं हो जाती तब तक संदेह रहेगा, सिद्ध हो जाएगी तो निश्चय हो जाएगा, तो चूंकि ये साध्य है इसलिए मेरे को तो अवयवी में संदेह है, आपके भी मन में होगा ये द्रव्यांतर उत्पत्ति मान तो रहे हैं लेकिन वो द्रव्यांतर है या नहीं है अवयवी इसमें संदेह होगा ना, अब भी हो गया वैसे भी मन में ये सहज स्वीकार्य नहीं होता है, देर से होता है, तो एक संदेह है। उसने कहा आगे देखिए भाष्य उसी को खोल रहे हैं, यदुक्तम अव्यवी सद्भावातिति, ये जो आपने कहा था अव्यवी सद्भावात पिछले सूत्र का हेतु, अयम हेतु ये जो हेतु है वह साध्यत्वात् साध्यम साध्यत्वात् साध्य होने से, तो साध्यम तावत एतत् कारणेभ्यो द्रव्यांतरम उत्पद्यते इति, साध्यम तावत एतत् ये साध्य है, क्या साध्य है कि कारणेभ्यो कारणों से, कारण कौन है अवयव, अवयवों से द्रव्यांतरम उत्पद्यते, इन अवयवों से कोई दूसरा द्रव्य उत्पन्न हो जाता है ये साध्य है। अभी इसी को खोल रहे हैं अनुपपादितम एतत्, ये अभी तक उपपादित नहीं है सिद्ध नहीं है, आपने प्रतिष्ठापित नहीं किया है इसको, इसको अपने अलग से सिद्ध नहीं किया है अभी। आगे एवं च सति, ऐसा होने पर यानी इस हेतु के साध्य होने पर अव्यवी के साध्य होने पर विप्रतिपत्ति मात्रम भवति, ये केवल संदेह मात्र को खड़ा कर रहा है, विपरीत ज्ञान हो रहा है, विप्रतिपत्तेश्च अव्यविनी संशय इति, विप्रतिपत्ति होने से अव्यवी में मुझे संदेह है, ये विप्रतिपत्ति का एक बात है। वैसे अगर इसी पूर्व पक्षी को कहें जिसने संशय में कहा था कि विप्रतिपत्ति से तो संदेह हो नहीं सकता, वहां कहा था ना उसने विप्रतिपत्ति से तो संदेह हो नहीं सकता, विप्रतिपत्ति मात्र से नहीं हो सकता, यानी विप्रतिपत्ति मात्र से नहीं हो सकता, विप्रतिपत्ति के अध्यवसाय से होता है, और फिर विप्रतिपत्ति का अध्यवसाय भी सिद्धांति मान ले तो बोले ये कह रहा है ये कह रहा है इसका तो निश्चय ही है, लेकिन यहां वो विप्रतिपत्ति से भी संदेह को हम समझ गया ना वो स्वीकार कर रहे हैं। आगे देखिए इसका उत्तर सिद्धांति दे रहा है 35वां सूत्र, बोलेंगे सर्व अग्रहणम अवयव सिद्धे है, अवयवी असिद्ध है। ठीक है, सर्व अग्रहणम अवयवी असिद्धे है। यदि अवयवी नहीं है, अवयवी असिद्ध है, पूर्व पक्षी ने कहा था ना अवयवी सिद्ध ही नहीं है, तो एक तो अवयवी को सीधे सीधे सिद्ध करना वो एक अलग प्रक्रिया है, इसको यूं भी कहें यदि अवयवी सिद्ध नहीं है तो ये समस्या आएगी, अर्थात अवयवी को तो मानना होगा, ये भी एक प्रक्रिया है। तो कहा अवयवी असिद्ध है, अवयवी यदि असिद्ध है तो सर्व अग्रहणम सबका ग्रहण ही नहीं होगा। भाष्य, यदि अवयवी नास्ति सर्वस्य ग्रहणम नोपपद्यते, यदि अवयवी नहीं है तो ये जो सर्व का ग्रहण है ज्ञान में ये नहीं हो सकता। तो पूर्व पक्षी पूछता है किम तत् सर्वम, ये जो आप सर्व शब्द बोल रहे हो वो क्या है? तो कहा द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाया, वैशेषिक में ये छह पदार्थ माने गए हैं, उनका उल्लेख किया क्योंकि ये भी समान शास्त्र है। तो द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय, इनका ग्रहण नहीं हो सकता यदि आप अवयवी को नहीं मानोगे तो। अच्छा, पूर्व पक्षी भी इनका ग्रहण तो मानता है, द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय का मान के चलिए कि वो भी मानता है इनको। तो यदि आप अवयवी को नहीं मानोगे तो इन सबका ग्रहण नहीं हो पाएगा, ये बात रखी। तो पूर्व पक्षी को अभी समझ में नहीं आया है पूरा, जैसे हमें समझ में नहीं आया, बोले तो कथम कृत्वा, कैसे ये कैसे कि अवयवी को नहीं मानेंगे तो इन छह का ग्रहण नहीं होगा? तो कथम कृत्वा पूछा, तो उसका उत्तर दे रहे हैं परमाणु समवस्थानम तावत दर्शन विषयो न भवति अतीन्द्रियत्वात् अणुनाम। परमाणुओं का समवस्थान, उनका एकत्रित हो जाना, इतना मात्र से मात्र दर्शन का विषय नहीं होता। परमाणुओं का संयोग हो गया और वो दिखाई देने लग गए, ऐसा नहीं होता है। क्यों? अतीन्द्रियत्वात् अणुनाम, अणुओं के अतीन्द्रिय होने से। अतीन्द्रिय का मतलब है चक्षु से अग्राह्य होने से, परमाणु चक्षु से अग्राह्य हैं इसलिए अतीन्द्रिय हैं। तो जो अतीन्द्रिय है उनका, उन परमाणुओं का समवस्थान भी दर्शन का विषय नहीं हो सकता। जैसे कि आत्मा, आत्मा अतीन्द्रिय है, दर्शन का विषय नहीं है, नेत्रों से नहीं जाना जाता। अब उन कितनी भी आत्माओं को इकट्ठा कर लो तो दिखने लग जाएंगे, ऐसा नहीं। हाँ, मिट्टी के कण हैं अगर, जो जिनमें की रूप गुण है, जो कि महाभूत रूप है, रूप गुण है, वो छोटे होने से हो सकता है हमें दिखाई ना दें, दूर होने से हो सकता है दिखाई ना दें, प्रकाश कम होने से हो सकता है दिखाई ना दें, लेकिन अगर उनका, उनको इकट्ठा कर दिया जाए तो दिखने लग जाते हैं। जैसे फर्श के ऊपर थोड़ा थोड़ी धूल है, यूं तो दिखाई नहीं देती वो, लेकिन झाड़ू लगा करके यूं इकट्ठा करें तो थोड़ी ना थोड़ी तो आई जाती है, इकट्ठी हो जाती है। ऐसे अब वायुमंडल में हमारे को यूं तो धूल दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन अगर इसको साफ करें, इकट्ठा करें, फिल्टर करें, छान लें ऐसे यंत्रों से, तो धूल दिखाई दे जाएगी हमारे को। तो परमाणुओं का समवस्थान, इकट्ठा होना, ये भी दर्शन का विषय हो नहीं सकता, जबकि हमें दर्शन तो होता है कि ये वस्तु है। यदि आपके मत में परमाणुओं का समूह ही केवल ये है, समुदाय ही है, समवाय ही है, अवयवी नहीं है, तो फिर तो कुछ दिखाई नहीं देना चाहिए, क्योंकि अणु अतीन्द्रिय होते हैं, चक्षु से उनका ग्रहण नहीं होता। ठीक है, आगे द्रव्यांतरम च अवयवी भूतम दर्शन विषयो नास्ति, क्योंकि वहां पर द्रव्यांतर अवयवी भूत, अवयवी रूप द्रव्यांतर, अवयवी जिसको कह रहे हैं, ऐसा वो द्रव्यांतर दर्शन का विषय नहीं है। नहीं है मतलब आपके मत में नहीं है, सिद्धांति तो मानता ही है अवयवी को, क्योंकि आप ये नहीं कह सकते हम तो अवयवी का प्रत्यक्ष कर रहे हैं, अवयवी के रूप का ग्रहण कर रहे हैं, आप तो केवल अवयवों का समूह मान रहे हो, और अवयव क्या है? परमाणु है, केवल केवल परमाणु है, और परमाणु अतीन्द्रिय होते हैं। आज भी आज तक की भी जो प्रगति है और जिनको परमाणु कहते हैं आधुनिक वैज्ञानिक, उनका रूप प्रत्यक्ष नहीं हुआ है, सूक्ष्मदर्शी से नहीं जाना है, प्रत्यक्ष नहीं है उसका, इंद्रिया सन्निकर्ष नहीं है। कितने भी सूक्ष्म से सूक्ष्म सूक्ष्मदर्शी यंत्र बना लिए हैं, इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप हैं, उनसे भी प्रत्यक्ष नहीं होता है। परमाणु का ज्ञान अनुमान से करते हैं, वो प्रत्यक्ष नहीं है आज भी, अनुमान से ज्ञान करते हैं। उसका जो सारा स्वरूप बताते हैं, इलेक्ट्रॉन्स यहां बाहर होते हैं, घूमते हैं, अंदर प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है इत्यादि, जो भी वो परिकल्पना करते हैं, पुस्तक में पढ़ते समय हमारे को चित्र दिखाई देता है, ऐसा उनको प्रत्यक्ष नहीं होता है, वो चित्र नहीं होता है, वो समझाने के लिए एक प्रारूप काल्पनिक चित्र है, वैसे चित्र नहीं होता है। तो अणु तो अतीन्द्रिय है और द्रव्य द्रव्यांतर यानी अव्यवी को आप स्वीकार नहीं कर रहे हो। आगे दर्शन विषयस्थाश्च इमे द्रव्यादयो गृह्यन्ते, ये जो द्रव्यादि का ग्रहण होता है, द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय, ये दर्शन विषयस्था, जिस चीज को हम देखते हैं जानते हैं उसी से संबंधित हमारे को वहां पता लगता है। ते ते न लिखा हुआ है यहां पर, उस तरह भी लगाए नहीं तो केवल ते, ते निरधिष्ठाना न गृहेरन, ते मतलब ये द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय ये छह, निरधिष्ठाना अगर यहां पर अवयवी ना हो तो इनका कोई आधार ही नहीं है, निरधिष्ठान है, उनका ग्रहण नहीं हो पाएगा। गृहियंते तो कुंभोयम, लेकिन ये गृहित तो होते हैं, अब एक एक करके बता रहे हैं, कुंभोयम ये द्रव्य है, श्याम एको महान संयुक्त, श्याम यानी सांवले रंग का है, एक है और बड़ा है, गुण को बता दिया, संयुक्त जुड़ा हुआ है, स्पंदते स्पंदन कर रहा है, गति गति है, कर्म है उसमें, अस्थि विद्यमान है, उसमें मिट्टी विद्यमान है, उसका अस्तित्व है, अस्थि भी है कि ये सामान्य क्रिया हो गई, स्पंदते ये विशेष क्रिया हो गई, मृन्मयश्चैति और ये मिट्टी से बना हुआ है, यानी मिट्टी इसका समवायी कारण है, समवाय का भी ग्रहण हो रहा है, इति संतिचय में गुणादयो धर्मा इति, और ये गुणादि धर्म इसमें है, तेन सर्वस्य ग्रहणात् पश्यामो अस्ति द्रव्यांतरभूतो अव्यवी इति, इससे हम ये देखते हैं कि द्रव्यांतरभूत अव्यवी तो मानना होगा। यदि द्रव्यांतरभूत अव्यवी को नहीं मानेंगे तो अवयवों का तो ज्ञान ही नहीं हो सकता, और इसलिए द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय का भी ग्रहण नहीं हो पाएगा, इन वस्तुओं का जो व्यवहार में हम देखते हैं, इसलिए अव्यवी तो है, एक तरह से बात को रखा। अब इसी को और पुष्ट कर रहे हैं सूत्र संख्या 36, बोलेंगे धारण आकर्षण उपपत्तेश्च, धारण और आकर्षण की सिद्धि होने से, घड़े की दृष्टि से ले लीजिए, घड़े में जल का धारण होता है, हम रोक पाते हैं जल को अंदर, यही धारण हुआ, और आकर्षण यानी उसके एक भाग को उठाते हैं तो वो पूरा उठ करके आ जाता है, हमने पकड़ा ऊपर का भाग, उठाया सिरा, वो पूरा उठ करके आ जाता है, ये आकर्षण कहलाता है। इसके देखे जाने से हमें पता लगता है कि कोई एक चीज है, यदि अलग अलग अणु होते, केवल अणुओं का समूह होता तो वहां पानी नहीं टिक सकता था, और अलग अलग अणुओं का समूह होता तो उठाने पर पूरा उठ करके नहीं आता, वो एक ही भाग उठ करके आता, जैसे धूल हो या गेहूं की ढेरी हो, उसमें से हम जितने गेहूं उठाते हैं उतने ही उठ करके आते हैं, बाकी के नहीं आते, क्योंकि वहां द्रव्यांतर नहीं है, ढेर जो है वो द्रव्यांतर नहीं है वास्तव में, तो गौण रूप से कथन है, लेकिन अब रोटी बन गई, उसी गेहूं को पीस करके तो आटा जो है वो भी द्रव्यांतर नहीं है, वो कण है वहां पर, लेकिन अब उससे जब हमने रोटी बना ली, अब ये द्रव्यांतर की उत्पत्ति मानते हैं, इसमें धारण भी हो रहा है, घी का धारण हो रहा है या मक्खन का धारण हो रहा है उसमें, और आकर्षण भी हो रहा है, उसको एक तरफ से खींचते हैं तो खींच के हम पलट भी देते हैं, सेक भी देते हैं और उठा करके दे भी देते हैं, धारण और आकर्षण ये द्रव्यांतर उत्पत्ति है। तो धारण और आकर्षण के देखे जाने से भी अवयवी को मानना होगा, केवल अवयवों को मानेंगे तो धारण आकर्षण नहीं हो सकते। भाष्य अवयवी अर्थांतर भूता इति, ये इनकी प्रतिज्ञा है जो पहले थी कि अवयवी अर्थांतर भूत है, द्रव्यांतर भूत है, अर्थांतर द्रव्यांतर एक ही बात है। आगे संग्रह कारिते वही धारण आकर्षण है, धारण आकर्षण है ये संग्रह से होते हैं। यानी आपस में जब वो चिपक जाती हैं चीजें, अणु मिट्टी के कण चिपक जाते हैं तब उसमें धारण आकर्षण होता है। संग्रह कारिते, तो यहां संग्रह शब्द आया, उस संग्रह को खोल रहे हैं। संग्रहो नाम संयोग सहचरितम गुणांतरम स्नेह द्रव्यत्व कारितम, अल्प विराम। संग्रह क्या है? संयोग से सहचरित, संयोग के साथ साथ रहने वाला एक गुणांतर है, दूसरा गुण है, जो कि स्नेह द्रवत्व कारितम। स्नेह चिकनाई और द्रवत्व तरलपन से जो उत्पन्न होता है उसके द्वारा किया गया एक गुणांतर है। एक तो आटे के कण आसपास में रहें, ये तो हुआ संयोग केवल। अब इस संयोग के रहते रहते जो गुणांतर पैदा हो रहा है, यानी संग्रह नाम का, वो कैसे होता है? जब उसमें हम पानी डाल देते हैं तो पानी क्या है? द्रव। द्रव के डालने से उसमें ये संग्रह, संयोग के अतिरिक्त एक गुण पैदा हो गया है। संयोग तो पहले भी था, पानी डालने से पहले, संयोग से अतिरिक्त एक और गुण उत्पन्न हुआ है जिसको ये संग्रह कह रहे हैं। तो संग्रह किससे उत्पन्न हुआ? पानी से। चिकनी चीज हो, पानी हो, उससे संग्रह हो जाता है। तो स्नेह द्रवत्व कारितम, अल्प विराम हो गया। अब इसको समझा रहे हैं, अपाम संयोगाद आमे कुंभे, जो कच्चा घड़ा है उसमें जो संयोग बना है वो किससे? जल से बना है। अपाम संयोगाद, जल के संयोग से। और अग्नि संयोगात, अग्नि संयोगात पक्वे, म की जगह प कर लीजिए। और जो पका हुआ घड़ा है, अब उसमें तो पानी नहीं है, और अब उसमें जो दृढ़ता आई है, कच्चे घड़े में अलग दृढ़ता थी, पकने के बाद अलग दृढ़ता आ गई है, अब ये जो संयोग से अतिरिक्त संग्रह, ये जो धर्म आया वो अग्नि से उत्पन्न हुआ है, वहां पर मजबूत हो गया वो। तो अग्नि संयोगात पक्वे, पक्व कुंभ में अग्नि के संयोग से होता है। आगे यदि तू अवयवकारिते, इसको अवयव कर लीजिए, इसमें अवयव भी लिखा हुआ है। यदि तू अवयवकारिते अभविष्याताम, यदि ये अवयव से किए हुए हो जाए माने जाए, कौन ये दोनों? धारण और आकर्षण जो पीछे कहे गए हैं। यदि तू अवयवकारिते अभविष्यताम, तो पांशु भी, पांशु राशि प्रभृतिषु अपि अज्यास्येताम, यदि केवल इनसे ही हो जाते, अवयव से ही हो जाते, तब तो पांशु राशि यानी धूल का जो ढेर है उसमें भी ये धारण और आकर्षण हो जाने चाहिए थे, क्योंकि अवयव तो वहां पर भी है। द्रव्यांतर अनुत्पत्तौ च तृणोपल काष्ठादिषु जातु संग्रहितेषु अपि न अभविष्यतामिति। जतु, हां, द्रव्यांतर अनुत्पत्तौ च, और यदि आप ये मानते हो कि द्रव्यांतर की उत्पत्ति नहीं हुई है, द्रव्यांतर की उत्पत्ति न मानो, तब तो तृण और उपल काष्ठ आदि में, तृण यानी तिनका, उपल यानी पत्थर छोटे छोटे कण मिट्टी को पत्थर के, और काष्ठ आदि लकड़ी के टुकड़ों में, जतु संग्रहितेषु अपि, जतु मतलब लाख या गोंद जिससे वो चिपक जाते हैं, लाक्षा जिससे, उससे करने पर भी ये इकट्ठे नहीं होने चाहिए यदि द्रव्यांतर न माने तो। धूल में भी नहीं होना चाहिए और जतु आदि से संयोग करने पर भी नहीं होना चाहिए, लेकिन ये देखा जाता है, वहां नहीं देखा जाता, यहां देखा जाता है। यहां द्रव्यांतर की उत्पत्ति हो जाती है। यदि गोंद से हमने किसी चीज को चिपका दिया है, लकड़ियों को, लकड़ी के टुकड़े अलग अलग थे और लकड़ी के टुकड़ों को जोड़ करके, कील ठोक के, चिपका करके हमने कुर्सी या मेज बना दी है, कोई खिलौना बना दिया है, तो अब ये द्रव्यांतर की उत्पत्ति है, नया द्रव्य उत्पन्न हो गया है। पहले वाला नहीं, पहले वाला जो द्रव्य था वो यहां उपादान कारण के रूप में है, अवयवों के रूप में है, लकड़ी के टुकड़े, लेकिन एक नया द्रव्य उत्पन्न हुआ है, ये ही अवयवी है। मिट्टी भी बन सकती है, अगर मिट्टी को जोड़ने वाली कोई चीज हो, जैसे कि चीनी मिट्टी के बर्तन आते हैं, वह अग्नि संयोग से होता है। चीनी मिट्टी के बर्तन जो बनते हैं, तो पहले तो वो उसको मिट्टी पानी में भी घोल के सांचे में ढाल देते हैं, सुखा लेते हैं, जैसे बर्तनों को करते हैं मिट्टी वाले, और फिर उसको विशेष अग्नि में पकाते हैं, और कुछ और भी जो भी प्रक्रिया करते हैं। तो पहले जल का संयोग हुआ, फिर अग्नि का हुआ, तो मिट्टी में भी हो सकता है वो, लेकिन अगर आप अवयवी को नहीं मान रहे हो तो धारण आकर्षण वहां नहीं होंगे। एकत्व तो किस चीज का है? एकत्व तो मानना पड़ेगा ना, एक कप है, एक प्लेट है, आप उसको एक मानेंगे या नहीं? एक नया द्रव्य उत्पन्न हुआ है, द्रव्यांतर एक अवयवी उत्पन्न हुआ है, अवयव है लेकिन अवयवी एक नया उत्पन्न हुआ है। आगे अथ अवयवीनम प्रत्याचक्षाण को मा भूत प्रत्यक्ष लोप इति अनुसंचयम दर्शन विषय प्रति जानाना किम अनुयोक्तव्य इति। शिष्य पूछ रहा है कि कोई अगर यूं कहने लगे कि आपने तो सिद्ध कर दिया अपनी तरफ से कि अवयवी अलग से होता है, लेकिन अगर कोई इस अवयवी का तो खंडन करने लगे, अथ अवयवीनम प्रत्याचक्षाण कह, कोई ऐसा व्यक्ति जो अवयवी का खंडन कर रहा है, माभूत प्रत्यक्ष लोप आई थी, लेकिन प्रत्यक्ष का लोप तो होना नहीं चाहिए, एक एक हमको चीजें तो दिखाई दे रही हैं, द्रव्य तो दिखाई दे रहे हैं, उसका लोप वो नहीं चाहता है, इसलिए वो कहने लगे अनुसंचयम दर्शन विषयम, अणुओं का संचय ही दर्शन का विषय है। पीछे सिद्धांति ने कहा था कि अणु तो अतीन्द्रिय है, इसलिए उनका संयोग संचय दर्शन का विषय नहीं हो सकता, लेकिन अगर कोई आग्रह करे नहीं ये ही दर्शन का विषय है, हम यही मान लेंगे, अवयवी को नहीं मानेंगे हम तो, और उसी से द्रव्य की उपलब्धि भी वो कहने लगे तो इति अनुसंचयम दर्शन विषयम प्रति जानाना, ऐसा स्वीकार करता हुआ कोई व्यक्ति हो तो किम अनुयोक्तव्य इति, उससे क्या पूछे हम, उसको कैसे प्रश्न करें, कैसे उसको समझाएं, तो उनसे पूछते हैं कि एकम इदम द्रव्यम इकी इति एक बुद्धेर विषयम परियनुयोक्तयोच्य, बुद्धेर विषयम रेफ लगा लीजिए, तो उनसे पूछना चाहिए कि एकम इदम द्रव्यम, ये एक द्रव्य है, इसका ज्ञान तो आपको हो रहा है, पूर्व पक्षी भी मान रहा है, अवयवी को नहीं मान रहा, लेकिन अवयवों के समूह से ये एक है ये तो बोध हो रहा है, तो उनसे ये पूछेंगे कि एकम इदम द्रव्यम, ये एक द्रव्य है, इति एक बुद्धि, ये जो एक बुद्धि है एक ज्ञान है कि ये एक द्रव्य है, इस ज्ञान का विषयम विषय क्या है परियनुयोज्य, उसको पूछना चाहिए, उसको इसका विषय क्या है, ये जो एकत्व की बुद्धि हुई है ये ज्ञान हुआ है तो इसका कोई विषय भी होगा, यानी प्रमा हुई है, प्रमिति हुई है तो प्रमेय भी कोई ना कोई होगा, ये जो एकत्व बुद्धि उत्पन्न हुई है, ज्ञान उत्पन्न हुआ है, वृक्ष इति इत्यादि, इसका विषय क्या है, किस विषय के बारे में ये ज्ञान हो रहा है आपको, ये उससे पूछना चाहिए। इसी को खोल रहे हैं, किम एक बुद्धि ही अभिन्नार्थ विषया इति आहोस्वित भिन्नार्थ विषया इति, ये जो एकत्व बुद्धि है ये अभिन्न अर्थ के विषय वाली है, अभिन्न का मतलब है जिसमें भेद नहीं है, एक ही है, एक ही है और उसी में एक का ज्ञान आपको हो रहा है, आहोस्वित अथवा भिन्नार्थ विषया इति, अथवा वस्तुएं तो भिन्न भिन्न है लेकिन ज्ञान एक का हो रहा है, कौन सा है, ये दो ही तो पक्ष बन सकते हैं, विषय को तो उसे स्वीकार करना पड़ेगा पूर्व पक्षी को, विषय इति ये जो ज्ञान हो रहा है, ये ज्ञान हो रहा है तो विषय यानी तो प्रमेय तो कोई ना कोई होगा, अब वो जो प्रमेय है, अब उसमें सिद्धांति ने प्रश्न करते हुए दो बातें रखी, जिसका ज्ञान हो रहा है प्रमेय वो अनेक है या एक है, अनेक है या एक है, अब पूर्व पक्षी क्या कहेगा, अनेक है, तो बोले अनेक में एक का ज्ञान कर रहे हो तो उसे क्या कहेंगे, अतस्मिन तत् जो नहीं है उसमें ज्ञान कर रहे हो तो आपका ज्ञान कैसा है, मिथ्या ज्ञान है, या तो ये स्वीकार करो, पर वो अपने ज्ञान को मिथ्या तो स्वीकार नहीं करता है पूर्व पक्षी, तो इसी को खोल रहे हैं, अभिन्नार्थ विषय इति चेत, अगर ये अभिन्न अर्थ वाला है यानी एक ही वाला है तो अर्थांतर अनुज्ञानात अव्यवी सिद्धि, अगर वो कहे कि वहां भी एक ही है और मैं भी एक ही का ज्ञान कर रहा हूं, तो बोले ये जो एक कह रहे हो ये अर्थांतर है, अवयवों से भिन्न कोई एक है, क्योंकि अवयव तो अनेक है, ये जिसको आप एक कह रहे हो ये कौन है, ये एक संख्या का जो आप कथन कर रहे हो, एक एक गुण है, संख्या एक गुण है, ये संख्या किसकी बता रहे हो, गुण तो गुणी में रहेगा, एक किसमें है ये, तो अवयवी आपको ने मान लिया परोक्ष रूप से, यदि आप मानते हो मैं एकत्व बुद्धि है और विषय भी एक ही है तो आपने अवयवी को स्वीकार कर लिया, तो अर्थांतर अनुज्ञानात अवयवी सिद्धि एक बात, न अर्थ विषय नानार्थ विषय इति चेत, और अगर आप कहो कि वो विषय अनेक हैं, एक ना कह करके कहे कि अवयवी हैं, वहां अवयव हैं बहुत सारे, तो भिन्नेषु एक दर्शन अनुपपत्ति ही, जो भिन्न भिन्न है उसमें एकत्व के दर्शन की उपपत्ति नहीं हो सकती। अनेक है तो अनेक का ही ज्ञान होना चाहिए। आप कह रहे हो है तो अनेक और ज्ञान एक का हो रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है? अनेक में एक का ज्ञान नहीं हो सकता। और अनेकस्मिन एक इति व्याहता बुद्धिर न दृश्यते, अनेकों में एक ये ऐसी विरुद्ध बुद्धि दिखाई नहीं देती है, वो उचित भी नहीं है और वो मिथ्या ज्ञान कहलाएगा। अनेकों में आप एक समझ रहे हो तो ये मिथ्या ज्ञान है। अब इसका उत्तर यदि पूर्व पक्षी देवे, अभी तक चुप नहीं रहेगा, वो बोले नहीं अनेकों में भी एक बुद्धि तो होती है, अनेकों में भी एक बुद्धि होती है, आप भी करते हो, सिद्धांती को कह रहे हैं। तो अगले सूत्र में कहा, बोलेंगे सेना वनवत ग्रहणम इति चेत न अतीन्द्रियत्वात् अणुनाम। सेना वनवत ग्रहणम इति चेत, ये पूर्व पक्षी की बात को सिद्धांती कह रहे हैं। यदि पूर्व पक्षी ऐसा कहे कि सेना और वन के समान ग्रहण होता है, सेना, सेना किसे कहते हैं? सैनिकों का समूह, वो एक है, तो इस राजा की ये एक सेना है, एक सेना इधर है और एक सेना इधर है, वो तो अलग अलग है सब, द्रव्य मिट्टी के घड़े की तरह थोड़ना है, सब अलग अलग है, तो अलग अलग अनेक होते हुए भी एक बुद्धि होती है ना हमारे को, बोले ऐसे यहां पर भी होती है, घड़े आदि में भी ये परमाणु है, अनेक होते हुए भी एक बुद्धि होती है, इसमें कौन सी विरोध की बात है? आप भी तो मानते हो ये एक सेना है, ऐसे यहां पर भी मान लेंगे। दूसरा वन का उदाहरण दिया, अब वन में भी वृक्ष तो अलग अलग होते हैं, यूं थोड़ा बहुत संयोग होता वो एक अलग बात है, नहीं तो अलग अलग ही होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, और धारण आकर्षण वाली तो कोई बात है नहीं, वहां पर एक वृक्ष को खींचे तो पूरा वन आ जाएगा, ऐसा तो नहीं है वहां। ऐसा ही सैनिकों के लिए, एक सैनिक को पकड़ लिया तो बाकी सैनिक भी खींच के आ जाएंगे, उनकी इच्छा होगी तो आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे, बाकी तो वस्त्र या घट की तरह तो है नहीं वहां पर, लेकिन फिर भी एकत्व बुद्धि है, ये एक जंगल है। तो बोले ऐसा होता है, आप खंडन कैसे कर रहे हो मेरा? तो उसका सिद्धांत ही उत्तर दे रहा है कि सेनावत ग्रहण, सेना वनवत ग्रहणम इति चेत, यदि पूर्व पक्षी इन उदाहरणों को देके खंडन करे तो अतीन्द्रियत्वात् अणुनाम, अणुओं के अतीन्द्रिय होने से आपकी बात ही सिद्ध नहीं होगी। कैसे नहीं होगी? अभी अणुओं की बात बीच में क्यों ले आए कि भई ये जो आपने सेना और वन का उदाहरण दिया, तो सेना किसको कहा पूर्व पक्षी ने? सैनिकों के समूह। कितने सैनिक? अनेक, मान लो कोई संख्या कह लो, 1000, 10000, 50000, ठीक है। वो जो एक सैनिक है वो क्या है? हैं? उसको क्या मान के कथन किया है इसने, अवयव मान के या अवयवी मान के? हैं? अवयव मान करके पूरी सेना की दृष्टि से देखेंगे तो सैनिक एक अवयव है, लेकिन ये जो एक सैनिक है इसको क्या मान रहा है? ये अवयवी मान रहा है, उसको एक मान रहा है या अनेक मान रहा है? एक मान रहा है। सेना को परमाणुओं का समूह तो नहीं कह रहा वो, उसके सिद्धांत के अनुसार तो जो एक सैनिक है वो क्या होना चाहिए? परमाणुओं का समूह, उसको सैनिक नहीं कह सकता आपके सिद्धांत में। आप जिस तरह से लेके चल रहे हो तो आपके पक्ष में तो ये दृष्टांत ही नहीं बनेगा, ये सिद्धांत विरुद्ध दिखा रहा है उसको। आपके पक्ष में आप ये उदाहरण नहीं दे सकते सेना और वन का, हम तो दे सकते हैं, आप नहीं दे सकते, क्योंकि आपके पक्ष में एक सैनिक एक इकाई आपके सिद्धांत के विपरीत है, वो तो परमाणुओं का समूह है। आप कह रहे हो एक सैनिक दिखाई दे रहा है, अब ये कहते हैं परमाणु तो अतीन्द्रिय होते, आपको एक सैनिक दिखाई कैसे दे रहा है? आपके पक्ष में तो दिखाई देना ही नहीं बनेगा, परमाणु तो दिखाई नहीं देते। तो जो आपका सिद्धांत नहीं है, आप खुद उसके विपरीत जाकर के एक इकाई को मान रहे हो, एक वृक्ष की एक इकाई को मान रहे हो और दिख रहा है ये भी कह रहे हो, आप तो ये दृष्टांत दे नहीं सकते। परमाणु तो अतीन्द्रिय होते हैं इसलिए दिखाई नहीं देंगे, इसलिए खंडन हो गया आपका। दृष्टांत आपके पक्ष में नहीं बनेगा, ये वो आके देखते हैं अभी, उसका समाधान करेंगे। अभी पूर्व पक्षी का भी खंडन होगा तो चुप थोड़ा बैठ जाएगा और बोलेगा, फिर सिद्धांत ही उसका उत्तर देगा, ये आएगी चर्चा आगे सारी। तो भाष्य में सूत्र को ही खोला गया है, यथा सेनांगेशु वनांगेशु च, सेनांगों में और वनांगों में। सेनांग मतलब तो सैनिक हो गया, वनांग मतलब वृक्ष हो गया, इनके जो अंग यानी अवयव हैं उनमें दूरात अग्रह्यमाण पृथक्त्वेषु एकम इदम इति उपपद्यते। दूर से देख रहे हैं ये सेना आ रही है, दूर से देख रहे हैं ये वृक्ष हैं, अब ये पेड़ इतने खड़े हैं यहां पर, दूर से देख रहे हैं तो हमें क्या लग रहा है, एक जंगल है, एक खेत है, ऐसा दूर से देख रहे हैं तो एकत्व का दिखाई दे रहा है, पास में देखेंगे तो पृथक्त्व दिखाई देगा, दूर से एकत्व दिखाई दे रहा है। बुद्धि इदम इति उपपद्यते बुद्धि, एकम इदम इति उपपद्यते बुद्धि, ये एक है, ये बुद्धि हमें ज्ञान हो जाती है। एवं अणुषु संचितेषु, इसी प्रकार अणु भी जब संचित हो जाते हैं उनमें भी, अग्रह्यमाण पृथक्त्वेषु, जिनका पृथक्त्व हमें अलग अलग दिखाई नहीं दे रहा है ऐसे, एकम इदम इति उपपद्यते बुद्धि, एक ये बुद्धि पता लग जाती है। मिट्टी का घड़ा है, अणु बहुत सारे हैं, कण बहुत हैं, लेकिन हमारे को एकत्व बुद्धि वहां पर पता लगती है, क्योंकि भेद हमें गृहित नहीं हो रहा है, एक एक कण का भेद हमें गृहित नहीं हो रहा है, एक वृक्ष है या तो मनुष्य है, उसके छोटे छोटे कणों का भेद हमें दिखाई नहीं दे रहा, इसलिए ये एक है, एकत्व बुद्धि हमें हो जाती है। यथा गृह्यमाण पृथक्त्वानां सेना वनांगानां आरात कारणांतरतः पृथक्त्वस्य अग्रहणम्, जिस प्रकार से गृह्यमाण पृथक्त्वानां, जिनका पृथक्त्व हम ग्रहण कर रहे हैं अभी अभी अंगों की दृष्टि से, इसमें वैसे पाठ भेद है, यहां अग्रह्यमाण पृथक्त्वानां दूसरा पाठ मिलता है, दोनों तरह से व्याख्या कर सकते हैं, तो अभी जैसा लिखा है उसी की कर रहा हूं। यथा गृह्यमाण पृथक्त्वानां सेनांगानां, सेना के जो अंग यानी सैनिक, जिनका पृथक्त्व गृह्यमाण है अलग से अन्य समय में, पृथक पृथक है ये हमें पता है, उनका आरात कारणांतरतः पृथक्त्वस्य अग्रहणम्, दूर से होने के कारण कारणांतरतः, कारणांतर क्या है, दूसरा कारण यानी, तो ये दूर होना, दूर से दूर होना यही एक कारण है, इसके होने से पृथक्त्वस्य अग्रहणम्, पृथक्त्व का अग्रहण होता है, वो पृथक पृथक हैं फिर भी उनका पृथक ग्रहण नहीं होता है। यथा गृह्यमाण जातीनाम पलाश इति वा खदिर इति वा न आराध जाति ग्रहणम भवति, जिस प्रकार से गृह्यमाण जातीनाम, जिनका अलग अलग जातियों का ग्रहण हम करते हैं भिन्न समय में, पलाश इत खदिर इति वा, ये पलाश का है, ये खैर का पेड़ है, खदिर का है, तो न आराध जाति ग्रहणम भवती, लेकिन दूर से देखते हैं तो हमें पता नहीं लगता है कि ये पलाश का है या खदीर का है या आम का किसी का है, हमें तो बस केवल एक वृक्ष ये सामान्य बोध होता है। आगे यथा गृह्यमाण पस्पंदानाम नाराध स्पंद ग्रहणम, जिस प्रकार से जो छोटी छोटी चीजें उनमें मान लो गति हो रही है, गतिशील है, ऐसे कोई प्रस्पंदन करने वालों का दूर से देखें तो स्पंद का न आरात स्पंद ग्रहणम, दूर से उनकी गति का ग्रहण नहीं होता है, पास में कोई चीजें देखेंगे तो गति कर रही है, मान लो चीटियां चल रही हैं, हमें दिख रही हैं कि वो गति कर रही हैं, लेकिन अगर हम दूर से देखेंगे तो बस एक काला काला समूह दिखाई देगा, उसमें गति दिखाई नहीं देगी हमें। आगे गृह्यमाणे च अर्थ जाते पृथक्त्वस्य अग्रहणात् एकम इति भागतः प्रत्ययो भवति, ये ऊपर तक का था जो ये पूर्व पक्षी ने कहा, अब ये सिद्धांत इस बात को कह रहा है कि गृह्यमाणे च अर्थ जाते, वस्तु समूह के ज्ञात होने पर पृथक्त्वस्य अग्रहणात्, पृथक्त्व के ग्रहण न होने से एकम इति भागतः प्रत्ययो भवति, इन सब उदाहरणों में एक ये जो प्रयोग है ये भागत है, गौण रूप से प्रयोग है, पिछले उदाहरणों को आप सिद्धांति का भी चाहे मान सकते हैं कि देखो इन इन जगहों में भिन्नता होते हुए भी जो एकत्व का ज्ञान हो रहा है और जब एकत्व का कथन कर रहे हैं ये गौण कथन है, भागत प्रयोग है, वास्तव में ये एक नहीं होते हैं। न तो अणुनाम अग्रह्यमाण पृथक्त्वानाम कारणतः पृथक्त्व अग्रहणात् भागत एक प्रत्ययो अतीन्द्रियत्वात् अणुनाम, लेकिन ऐसा अणुओं के संदर्भ में नहीं होता है, न तो अणुनाम अणुओं का, कैसे अग्रहीयमाण पृथक्त्वा नाम, जिनका पृथक्त्व हमें ग्रहणी नहीं होता है, और इन चीजों का तो पृथक्त्व हमें अन्य तरह से गृहित होता है, एक एक सैनिक का, एक एक वृक्ष का अन्यत्र पृथक्त्व ग्रहण होता है, और यहां वो हमें दूर से होने के कारण एक दिखाई दे रहे है पृथक्त्व, हमें गृहित है पहले, लेकिन परमाणुओं की पृथक्ता तो हमें गृहित नहीं होती है, क्योंकि वो अतीन्द्रिय है, रूप की दृष्टि से चक्षुष प्रत्यक्ष उनका नहीं हो पाता है। तो न तो अणुनाम अग्रीयमाण पृथक्त्वानाम कारणतः, किसी भी कारण से, जैसे वहां दूर आदि कारण थे, ऐसे किसी कारण से पृथक्त्व अग्रहणात्, पृथक्त्व का अग्रहण होने से, यहां भी हमें उसका पृथक्त्व पता नहीं लग रहा है, तो फिर जो कथन है भाक्ता एक प्रत्ययो, ये जो एक प्रत्यय होता है, एक ज्ञान होता है, ये गौण प्रयोग है, अतीन्द्रियत्वात् अणुनाम, अणुओं के अतीन्द्रिय होने से नहीं। इसमें ये देखिए उल्टा है, न तो अणुनाम, ये बात अणुओं में नहीं गृहित होती है, न तो अणुनाम अग्रीयमाण पृथक्त्वानाम, अग्रीयमाण पृथक्त्व वाले अणुओं का कारण से पृथक्त्वात् अग्रहणम भाक्ता, ये भाक्त प्रयोग है, इति न, ऐसा होना चाहिए, भाक्त प्रत्यय भवति, न तो अणुनाम अग्रीयमाण पृथक्त्वानाम कारणतः पृथक्त्व अग्रहणात्, भाक्त एक प्रत्यय हो, अणुओं के संदर्भ में भाक्त प्रयोग नहीं हो रहा है, जो घड़ा बना है वहां भाक्त प्रयोग नहीं है, वहां तो मुख्य प्रयोग ही है, क्योंकि हम अलग अलग भी देख चुके हैं और यहां पर उनका एक विशेष संयोग हो चुका है, इसलिए तो अतीन्द्रियत्वात् अणुनाम इति। अब इसी के लिए आगे चर्चा कर रहे हैं, इदमेव च परीक्षते, अब इसी की परीक्षा की जा रही है, क्या किम एक प्रत्ययो अनुसंचय विषय आहोस्वित न इति, ये जो हमें एकत्व का ज्ञान होता है ये अणुओं के संचय से होता है अथवा उससे नहीं होता है, अनुसंचय विषय आहोस्वित न इति, न इति मतलब या तो अव्यवी को मानेंगे, ये जो एकत्व का ज्ञान हो रहा है ये अणुओं के संचय मात्र से हो रहा है या अव्यवी के होने से हो रहा है, उर्पक्षी कह रहा था कि अवयवों के समूह से भी एकत्व का ज्ञान हो जाता है, भिन्नार्थ में अनेकार्थ में भी एकत्व का ज्ञान हो जाता है, तो सिद्धांत कह रहा है यही परीक्षय है अभी कि अनेकों में जो एक का ज्ञान होता है ये परीक्षय है, ये हो एक का ज्ञान हो रहा है नहीं हो रहा है, वास्तव में वहां है या नहीं है कोई एक, तो अणुसंचय एव सेना वनांगानी, अहुस्वित न इति अणुसंचय एव सेना वनांगानी, अणुसंचय के समान ही सेना और वन के अंगों में भी समझना चाहिए। आगे न च परीक्षमाणम उदाहरणम इति युक्तम साध्यत्वात् इति, ये जो परीक्षमाण है इसको यूं समझिए, देखो पीछे वाला जो है ना अनुसंचय एव सेना वनांगानी, सिद्धांती कह रहा है कि ये जो सेना और वनों का अंग आप कह रहे हो कि अनेक सैनिक मिलकर के एक दिखाई दे रहा है, अनेक वृक्ष मिलकर के एक दिखाई दे रहा है, ये जो आप सैनिक और वृक्ष ये जो एक एक कह रहे हो ये भी परीक्षा का विषय है कि ये एक सैनिक और एक वृक्ष है या अणुओं का संयोग है, मात्र अणुओं का संचय है, तो कहा अणुसंचय एव सेना वनांगानी, सिद्धांती कह रहा है ये जो सेना और वन के अंग हैं ये भी तो अणुओं का ही संचय है आपके पक्ष में, तो न च परीक्षमाणम उदाहरणम इति युक्तम, जो चीज अभी परीक्ष है उसी को आप उदाहरण के लिए नहीं ले सकते, पूर्व पक्षी ने एक दृष्टि से तो उदाहरण दे दिया था कि अनेक के होते हुए भी एक का ज्ञान हो रहा है, तब सिद्धांती कह रहा है कि ये जो आप एक एक सैनिक और एक एक वृक्ष कह रहे हो ये वास्तव में एक है या नहीं है, ये भी तो अणुओं का संयोगी है, तो अणुओं का संयोग मिलकर के एक ज्ञान होता है या नहीं होता है यही तो परीक्ष था, और उसी के लिए उसी का उदाहरण आपने दे दिया, तो जो परीक्ष है उसको आप उदाहरण के रूप में नहीं दे सकते, ये भी अभी साध्य कोटि के अंदर है, तो न च परीक्षम परीक्षमाणम उदाहरणम इति युक्तम साध्यत्वात् इति, क्योंकि ये भी अपने आप में साध्य है, जो आप एक सैनिक और एक वृक्ष का कथन कर रहे हो ये भी साध्य कोटि में है अभी, इसलिए इसको आप उदाहरण के रूप में प्रस्तुत नहीं कर सकते। तो फिर इतना ही रखते हैं, फिर आगे तो अनुच्छेद बड़ा है। सभी को सादर अभिवादन। ओम शांति।